я лізу аж на хмари, я звідам впав, на каменях лежу. Я знав, тепер не знаю, я мав і все повідаю. Найсвіт валиться, я ніц не хочу знати, мене навчила на свою біду. Education, час відпочивати, я не прийду. Твої стіни, підлога в коридорі. Я знаю сам, ти більше не жиєш. Мій сон давно втопився в морі. Як зле, що ти вже не прийдеш. Найсвіт валиться, я ніц не хочу знати, мене навчила на свою біду. Education, час відпочивати, я. Yeah.